Od 9 do 12 zaprasza program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trener Nawałka, pewny swego przed meczem z Kolumbią, zapowiada, że wierzy w zwycięstwo biało-czerwonych. Na Warmii i Mazurach pierwszy raz potwierdzony afrykański pomór świń, ASF, wykryto w jednym z gospodarstw w powiecie braniewskim. Unia Europejska gotowa odpowiedzieć na ewentualną amerykańską podwyżkę cła na samochody ze wspólnoty. Trener wierzy w zwycięstwo naszych piłkarzy. Adam Nawałka i kilku zawodników spotkało się dzisiaj w Kazaniu z dziennikarzami, żeby powiedzieć o nastrojach przed jutrzejszym spotkaniem z Kolumbią. Co dokładnie mówili, to wie nasz specjalny wysłannik na Mundial do Rosji, Adam Malecki. Męską rozmowę piłkarze mają już za sobą, mówi Maciej Rybus. Były rozmowy na ten temat, co było robione źle, jakie błędy popełnialiśmy, wyciągaliśmy wnioski. Od kilku dni tylko myślimy o Kolumbii. Selekcjoner Adam Nawałka wierzy w swoją drużynę nawet bardziej niż sami piłkarze. Nie słowa, lecz gesty przemówią za nas. Ta drużyna ma ducha drużyny. Team Spirit naprawdę jest fantastyczny i myślę, że dalsze słowa są zbędne. Jutro mecz niezwykle istotny i przede wszystkim będą się liczyć czyny, to co będzie działo się na boisku, a słowa nie robią żadnej różnicy. To co będzie się działo na boisku będzie decydujące. Piłkarze zakończyli przedmeczowy trening. Jutro o tej godzinie będą już grali z Kolumbią. Z Kazania Adam Malecki. I dodajmy, że właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Niemcy-Szwecja. Pierwszy raz afrykański pomór świń pojawił się wśród trzody chlewnej na Warmii i Mazurach, informuje o tym Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. ASF wykryto w jednym z gospodarstw w Posadach w powiecie braniewskim. Hodowanych jest tam 27 świń. Na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem warmińsko-mazurskiego wojewody Artura Hojeckiego ustalono kolejność procedur, jakie muszą być wdrożone w gospodarstwie, w którym wykryto ASF oraz na terenie obejmującym 4 gminy w promieniu 10 kilometrów. Ognisko będzie likwidowane przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną w Braniewie. W najbliższych dniach sprawdzone zostaną 24 gospodarstwa, w których znajduje się około 650 świń. Badany będzie stan ich zdrowia i skontrolowane warunki bioasekuracji. Od piątku obowiązuje rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Braniewie określające rygory postępowania na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym ASF. W sytuacji wykrycia ogniska tej choroby wszystkie świnie muszą być humanitarnie uśmiercone i zutylizowane, materiały biologiczne, w tym mięso i pasza, zniszczone, a sprzęt, pomieszczenia i środki transportu odkażone. Wirus nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Kinga Kantor, Radio Olsztyn. Główny Inspektorat Weterynarii podaje, że w Polsce od początku roku stwierdzono 133 ogniska ASF wśród trzody chlewnej. Te przypadki wykryto na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Mimo deszczu warszawiacy witają lato. Na Podzamczu trwa piknik rodzinny Wianki nad Wisłą, nawiązujący do słowiańskiej tradycji Nocy Kupały i świętojańskich obrzędów. Są tam warsztaty tańców tradycyjnych, regionalny kiermasz kulinarny, koncerty, fajerwerki i plecenie wianków. Największy wianek świętojański, mający 4 metry średnicy, jest już na Wiśle. Wyplatam wianek, koleżanka skończyła. Noc świętojańska, trzeba świętować. A jakie kwiaty będą? Ja mam rumianek, to na pewno i szczerze powiem, nie wiem, nie znam się na tym. Ile czasu zajmuje zrobienie takiego wianka? Nam zajęło najwyżej 5 minut. Lecimy, tak jak dla córek plotę akurat. Rzucaliśmy wianek, jesteśmy zespołu Kruszynioki spod Wrocławka. Wianek był piękny, robiony przez naszą panią, florystkę, no i przyjechaliśmy z występem i w tę noc najkrótszą rzucamy wieniec, ażeby się spełniły wszystkie nasze marzenia. A wieczorem na scenie wystąpią m.in. Dżem, Daria Zawiałów i Ten typ mes. Na zakończenie o północy tradycyjnie będzie pokaz sztucznych ogni. Jeśli Amerykanie podniosą cła na samochody ze wspólnoty, to Unia Europejska na to odpowie. Tak w wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Monde mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen. Jak dodał, nie chcemy walczyć publicznie za pośrednictwem Twittera. Musimy skończyć z tą eskalacją, stwierdził. Wczoraj prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że jeśli taryfy celne nie zostaną szybko usunięte, to nałoży 20% cło na wszystkie samochody z Unii Europejskiej. A napisał to po tym, jak zaczęły obowiązywać

Ten utwór znaliśmy wcześniej, Street Fighter Mass, wczoraj razem z płytą Kamasi Washington opublikował znakomity teledysk do tego właśnie utworu. Trzy studia w Los Angeles, 13-osobowy zespół z podwójną sekcją rytmiczną, 26-osobowa orkiestra, 13-osobowy chór i na jednej płycie życie realne, ziemia, na drugiej życie wyobrażane, niebiosa i sposób, w jaki się przecinają i w jaki ich doświadczamy. Okazało się, że sposobem na pogodzenie jednego z drugim jest trzecia płyta, The Choice. Przypomnę, że Kamasi Washington zaskoczył cały świat. Wszystkie recenzje, które do tej pory ukazywały się tej płyty, wcześniejsze recenzje, opowiadały tylko o dwóch krążkach. Tymczasem wszyscy, którzy wczoraj znaleźli w sklepach nowy album, czy w wersji winylowej, czy kompaktowej, znaleźli ku swojemu zaskoczeniu trzecią płytę. Okazuje się więc, że Kamasi nie zszedł o piętro niżej po trzypłytowym albumie The Epic, tylko zrobił nam fantastyczną niespodziankę. I teraz w tym utworze pójdzie na całość. Song for the Fallen. A teraz płyta Gold Ryana Adamsa, który równie dziwne rzeczy wyczyniał z tym właśnie albumem. Chciał dać swoim fanom trochę więcej niż pojedynczą płytę, ale nie chciał, żeby płacili więcej za podwójny album. Zrobił więc płytę bonusową nazwaną specjalnymi kodami. Była tam strona 4, 5 czy też 6. Nas interesuje przede wszystkim to, że na tym albumie, który był nominowany do Grammy między innymi za wokal Ryana Adamsa w utworze New York, New York, w tym właśnie numerze gra z nim Kamasi Washington. July at a firecracker waiting to blow, breaking like a rocker who was making his way to the cities of Mexico. Lived in an apartment out on Avenue A, had a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. The world won't wait, so I bet she thing right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I'm losing on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third, I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake, but honey, I don't blame you. Hell, I still love you. In the blistering cold in the church on the Upper West Side, babe, I stood there singing. I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we lived before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. she saw the thing at the door. I'll always be thinking of you, always love you though, New York. Always love you though, New York. Always love you though, New York. Always love you though, New York. New York, New York. Szukając inspiracji Kamesi Washingtona, trafiamy na album Flying Lotus You're Dead sprzed prawie 4 lat. Kamesi gra tu w 4 utworach na saksofonie, w jednym na keyboardzie i współkomponował też 2 utwory. Ale my wybieramy Never Catch Me z jednego powodu. Gościem jest tutaj także Kendrick Lamar. Tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This is that final destination. This is that font of information. This is that font of inspiration. This is that crack the installation. This is that quantum dropping that fist pumping that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away and I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This is that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This is that out of body experience. No coincidence. It's been tight, but shit. Me now. To, że Kamasi Washington jest w tej chwili bardzo poszukiwanym aranżerem, przede wszystkim instrumentów smyczkowych, nie jest tajemnicą. Było tak po płycie The Epic. Teraz po Heaven and Earth pewnie nie będzie mógł odgonić wszystkich telefonów w tej właśnie sprawie. Tutaj dwa kolejne przykłady właśnie z Kendrickiem Lamarem, który przed chwilą gościł w utworze Flying Lotus. Najpierw z albumu To Pimp a Butterfly, zaaranżowany przez Kamasiego Washingtona, Molten Man, a potem Lust z płyty Damn. Tu Kamasi Washington zajął się właśnie smykami. Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon. You consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that being said, my nigga, let me ask this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, when shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that being said, my nigga, let me ask this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right, make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? Do you believe in me? Are you deceiving me? Could I let you down easily? Is your heart where it need to be? Is your smile on permanent? Is your foul on lifetime? Would you know where the sermon is? If I died in this next line? If I'm tried in the court of law? If the industry cut me off? If the government want me dead? Pack cocaine in my car? Would you judge me a drug head? Or see me as Kay Lamar? Or question my character and degrade me on every block? Want you to love me like Nelson? Want you to hug me like Nelson? I freed you from being a slave in your mind. You're very welcome. You tell me my song is more than a song. It's surely a blessing. But a prophet ain't a prophet till he asks you this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right, make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that, do you believe in me? How much you believe in her? You think she gon' stick around if them 25 years occur? You think he gon' hold you down when you down beyond bars hurt? You think y'all on common ground if you promise to be the first? Can you be immortalized without your life being expired? Even though y'all share the same blood, is it worth the time? Like who got your best interest? Like how much are you dependent? How clutch are the people that say they love you and who pretended? How tough is your skin when they turn you in? Do you show forgiveness? What brush do you bend with dust in your shoulders from being offended? What kind of den did they put you in when the lions start hissing? What kind of bridge do they burn revenge on your mind when it's mentioned? You wanna love like Nelson, you wanna be like Nelson, you wanna walk in his shoes, but your peacemaking seldom. You wanna be remembered and deliver the message that considered the blessing of everyone. This your lesson for everyone. Say when shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right, make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? The voice of Mandela, hope this flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And if you riding with me, nigga, I've been wrote off before. I got abandonment issues. I hold grudges like bad judges. Don't let me resent you. That's not Nelson like. Want you to love me like Nelson. I went to Robben Island analyzing. That's where his cell is, so I can find clarity. Like how much you cherish me. Is this relationship a fake or real as the heavens be? See, I gotta question it all. Family, friends, fans, cats, dogs, trees, plants, grass. How the wind blow? Murphy's Law, Generation X. Will I ever be an ex? Flaws of a baby step. Marred by the mouth a bit. Pause, put me under stress. Crawl under rocks, ducking y'all. It's respect, but then tomorrow, put my back against the wall. How many leaders you said you needed, then left them for dead? Is it Moses, is it Huey Newton, or Detroit Red? Is it Martin Luther, JFK, shooter, you assassin? Is it Jackie, is it Jesse? Oh, I know it's Michael Jackson. Oh, when shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? That nigga gave us Billie Jean, you say he touched those kids? When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And if you ride with me, nigga, let me ask this question, nigga.

too close to comfort. That's blood rush, my favorite thing. Heartbeat racing like a junkie's. I just need you to want me. Am I asking too much? Let me put the head in. Ooh, I don't want more than that. My girl, I respect the cat. I promise just a touch. Let me put the head in. Najbardziej przekonujące uzasadnienie dla piosenki z repertuaru Beatlesów przedstawili pani Marta, pan Jakub, pan Jan i pani Małgorzata. Pan Jakub zaproponował Happiness is a Warm Gun z białego albumu. No i ja to absolutnie słyszę w wykonaniu Charlotte Gainsbourg. Dziękujemy i gratulujemy. A teraz o kolejnej, tym razem hip-hopowej inspiracji Kamasiego Washingtona, Slum Village. To poniosło hip-hop w zupełnie nowym kierunku. Z powodu Slum Village zaczęliśmy słuchać uważniej instrumentalnych utworów Jay Dilla. To był hip-hop bardziej dla nas. Sposób, w jaki używał rytmu, harmonii i sampli, dawał wrażenie prawdziwego komponowania. Zmienił moje myślenie o rytmie, akordach, melodii. Zmienił moje myślenie o wszystkim. Made it back to earth, bruh. What can I do for you? Troop, you making up. And now your lady wanna do me slow. She told me your cash flow was an ultimatum. Living productively in the U.S. She's Filipino and brushing you off like a class. Yo, in a casino. Now the rest of the night, you're feeling like Mr. Drano. Your stomach ain't right. You're drinking milk of magnesia. Now, bruh, life ain't gotta be like that. All you gotta do is grip your meat. Laugh at her. Massage her. Take a bath for her. Devour her. The only you should master. Faster. Slow. Hey yo, this shit is for the willing, dealing, cash flow. Transfigurated villain, feeling down low. Write up a scroll on your home when she don't act right. This for my niggas who paid the damn dues. This shit is for my niggas who died to rip a mic. This shit is for the bitches who fuss and wanna fight. Fight. Write up a scroll on that bitch when she don't act right. It's fantastic. Yeah. You wanna test the ass, nigga? It's fantastic. And I'm feeling alright. Nigga stepping in the club like dynamite. It's fantastic, nigga. Przypomnę, że dziś bohaterem listy osobistej jest Kamasi Washington, który podwójną płytę Heaven and Earth wyposażył w płytę numer 3, płytę niespodziankę. Coś w rodzaju hidden tracka, tylko rozbudowanego do całego kolejnego krążka. Właśnie z trzeciej płyty nazwanej The Choice, Will You Love Me Tomorrow. Thank you. tonight you're mine, completely. You give your love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes. But will you love me? Tomorrow. Is this a lasting treasure, or just a moment? Magic in your sight. Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you say morning sun. I'd like to know that your love is love I can be sure of. So tell again, will you still love me